saber com funciona una emissora de ràdio? Esteu disposats a conèixer els trucs que fan possible la màgia de la ràdio? Si és així, entreu a Catalunya Ràdio. Us convidem a conèixer els nostres secrets. No us perdeu l'aventura. Això és un locutori, que és l'espai que ocupa el locutor quan s'emet un programa. El locutori està insonoritzat per evitar que els sorolls externs es filtrin pel micròfon. El locutor sempre porta posats els auriculars per seguir en tot moment l'evolució del programa. Perquè a la ràdio no es pot badar ni un instant. Però difícilment la veu del locutor arribaria al vostre aparell sense el tècnic de so. Des del control, el tècnic de so obre i tanca el micròfon, posa els discos, les cintes magnetofòniques o dona pas al telèfon quan hi ha trucades al programa. Vigila perquè el programa s'emeti en perfectes condicions. Veieu aquest vidre que separa el locutor i el tècnic de so? Nosaltres n'hi diem la peixera. Oi que sembla una peixera? El locutor i el tècnic són dos personatges clau per fer un programa. Però darrere seu hi ha molts elements tècnics i humans sense els quals seria impossible realitzar, per exemple, un concurs, un programa musical, un magazín o un informatiu. Per cert, sabeu com funciona un informatiu? Sabeu com ens arriben les notícies a la redacció? Una font bàsica per rebre notícies de tot el món són les agències informatives. Aquestes agències tenen una gran xarxa d'informadors que comuniquen les notícies que es produeixen als 5 continents. I les agències informen els mitjans de comunicació a través d'uns aparells anomenats teletips, com el que veieu en aquesta imatge. Encara que la ràdio ens hem modernitzat. Avui dia, rebem les notícies d'agència a través de les terminals d'ordinador que té cada periodista. És el mateix ordinador que servirà per redactar les notícies que s'han d'emetre per la ràdio. De tota manera, les agències no són l'única font de notícies, ni de bon tros. De fet, proporcionen informació pròpia o dels llocs on no hi ha cap corresponsal de Catalunya Ràdio. Els corresponsals són periodistes propis de Catalunya Ràdio que viuen a ciutats com ara Washington, Londres, París, Brussel·les, Moscou, Roma o Frankfurt i informen de l'actualitat de cada país. Les notícies també arriben a través dels periodistes que Catalunya Ràdio envia en un lloc concret en un moment determinat. Són els enviats especials. Els enviats especials informen, per exemple, dels viatges de les màximes autoritats catalanes i estatals quan surten a l'estranger, o d'algun esdeveniment informatiu d'importància mundial, com la caiguda del mur de Berlín o la situació del Golf Pèrsic. Les notícies produïdes a Catalunya es canalitzen a través dels centres de producció de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Així mateix, una ampla xarxa d'informadors repartits per les 41 comarques catalanes comuniquen els esdeveniments que es produeixen a tots els racons del nostre país. I la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid informa puntualment de totes les notícies d'àmbit estatal que allí s'hi generen. Segurament molts de vosaltres ja sabreu què és això. Sí, es tracta d'una unitat mòbil. Les unitats mòbils permeten als redactors anar on s'està produint una notícia i informar-ne en directe des del lloc mateix. Bé, ara ja sabeu alguns dels camins que segueixen les notícies per arribar a la redacció. A partir d'aquí hi ha una feina important, la selecció de les notícies d'un informatiu. Aquesta no és una feina fàcil. El responsable de l'informatiu, que és l'editor, es reuneix amb els caps de les seccions d'Internacional, Societat, Política i Economia. D'aquesta reunió de redacció surten els temes que es preveu que sortiran a l'informatiu. Aquesta previsió, lògicament, pot modificar-se si es produeix una notícia important d'última hora. A partir d'aquell moment, els redactors fan les gestions adients per aconseguir la màxima informació sobre el tema assignat i redactar-la. I tot això sense oblidar que cada hora cal informar de les notícies més importants que passen a tot el món. La redacció és un moviment constant de telèfons, ordinadors, redactors que venen i se'n van a cobrir informacions. Com veieu, tornem a ser al locutori. Aquest cop s'emet l'informatiu que abans estàvem preparant. Al cap de taula, l'editor presenta les notícies i dirigeix l'informatiu. Al seu costat, els redactors expliquen les informacions. Mentre dura l'informatiu, el locutori i el control són un formiguer. Més val no acostar-s'hi si no s'hi ha de fer res. Cal estar concentrats. Durant un informatiu, a més dels redactors de l'estudi, intervenen en connexió els que es troben fora de l'emissora. Les unitats mòbils, els centres emissors de Girona, Lleida, Tarragona o Madrid, els corresponsals, els enviats especials o les declaracions d'algun personatge enregistrades poc abans, són alguns elements que mai no falten a cap informatiu. Així és la ràdio. Bé, així és una part de la ràdio, perquè n'hi ha més, molt més. Ens voleu seguir descobrint? Ara us revelem un secret, el de les retransmissions esportives. Aquest que veieu és un comentarista de la redacció d'esports de Catalunya Ràdio en l'instant de retransmetre un partit. La redacció d'esports de Catalunya Ràdio sempre és present a les principals manifestacions esportives. Des de les cabines de transmissió, sempre ajudats per un tècnic, la veu dels comentaristes arriba als estudis centrals. Allí, un tècnic i un redactor, a més de seguir la transmissió principal, estan en contacte amb tots els punts informatius de la jornada esportiva. D'aquesta manera, els oients de Catalunya Ràdio poden saber en tot moment les incidències de cada partit. Però quan no hi ha retransmissions, els redactors d'esports fan una feina semblant a la dels informatius. També fan entrevistes als personatges més importants, recullen les informacions que genera l'esport i elaboren els programes esportius que segueixen cada espai de notícies. Ja hem vist com funcionen els esports i els serveis informatius. Voleu saber com es fa un programa? Aquí és on es preparen els programes. Observeu que hi ha diversos grups de taules. Cada grup correspon a un programa diferent. La preparació d'un programa requereix també la participació de diverses persones, com els esports o els informatius, però aquí les feines són diferents. Fixeu-vos, per exemple, en aquest equip de programa. Les dues noies de la dreta són les productores i s'encarreguen de contactar amb els convidats perquè vinguin al programa. La parella de l'esquerra són els guionistes. Ells escriuen el que ha de dir el locutor quan presenti el programa o faci una entrevista o quan parli d'un fet concret. Al final de tot hi ha el realitzador, que és el director d'aquest programa. És qui decideix, en l'últim terme, el seu contingut. Això és el departament de documentació. Aquí és on els guionistes es documenten sobre els temes que han d'escriure. Llibres especialitzats, enciclopèdies, reculls de premsa o dossiers concrets sobre una matèria són algunes de les fonts que més utilitzen els guionistes per fer el seu treball. Però a més de documentar-se, els guionistes també han de posar una dosi de creativitat en la seva feina. Fixeu-vos com es concreta la feina de l'equip d'un programa de ràdio. La productora, que havia contactat amb el convidat que és a l'estudi, ara atén una trucada telefònica d'algú que vol participar per telèfon. El tècnic ha fet un muntatge musical per il·lustrar el text que abans li ha passat al guionista. El locutor, que és el mateix realitzador, està llegint el que ha escrit el guionista. Es tracta de la presentació del convidat. Un convidat que la productora havia citat abans per portar-lo al programa perquè el realitzador li fes una entrevista. Aquesta estructura es repeteix generalment en tota mena de programes, des dels magazins als concursos, passant pels programes especials. Abans hem dit que el tècnic havia il·lustrat musicalment el guió, oi? Doncs la música l'ha tret d'aquí, de la discoteca. En aquests armaris compactes hi ha milers de discos de tots els gèneres musicals. La música, juntament amb la paraula, és una peça essencial de la ràdio. Per això cal estar-ne ben assortits. Aquí, en aquests plats, és on s'escolta la música i les cançons per saber si s'ajusten al text del guió. També aquí podem escoltar les novetats discogràfiques que cada dia arriben a Catalunya Ràdio. I ja que parlem de música, aquest és l'estudi de RAC 105, que és l'emissora de música pop i rock de les emissores de la Generalitat. RAC 105. A la RAC tot és una mica diferent. Com que es tracta d'una emissora musical, el locutor a la vegada també fa de tècnic i posa els discos. És, de fet, el que se'n diu un disc jockey, que presenta el disc que posarà o que acaba de posar. Aquí no hi ha entrevistes, només música. Però quina música! Sí, a la RAC són 24 hores contínues de la millor música de tots els temps, elegida amb uns estrictes criteris de qualitat. Voleu saber un secret? Al darrere de tot hi ha un ordinador. Aquest és l'ordinador de la RAC. Amb ell podem programar hores senceres de música sense repetir mai cap disc. Quan en un poc temps s'ha programat 3 cops la mateixa cançó, l'ordinador l'amaga en la memòria unes setmanes i no permet que torni a sonar. A més, selecciona automàticament el nombre de cançons necessàries per omplir una hora de programa en funció del ritme i cadència que triem. A més... Ei, ja n'hi ha prou, no? Al final encara es pensaran que els humans no fem res a la RAC. Molt bé, d'acord. Seguim parlant de música? A mi m'encanta. En aquests moments esteu a l'estudi de Catalunya Música, que és l'emissora de música clàssica i contemporània de Catalunya Ràdio. El funcionament és semblant al de RAC 105, amb la diferència que en lloc de sonar la Madonna o l'Sting, sona Mozart o Beethoven. Aquí els locutors també són els que posen la música, però a diferència de la RAC, aquí tota la música és en compact disc. Però aquesta és una emissora feta pels melòmens més exigents que no es conformen només escoltant discos encara que siguin compactes. Per això, amb molta freqüència, s'emeten concerts en directe o bé enregistrats als principals centres musicals i operístics de tot el món. Són concerts que han despertat molta expectació, ja sigui per la qualitat i prestigi dels músics, dels cantants o per la fama dels compositors. Ei, joves, què us sembla la quantitat de coses que fem a la ràdio? Déu-n'hi-do, no? Doncs encara hi ha més, perquè a la ràdio també fem teatre. Ja hem arribat, senyor. A Catalunya Ràdio hem recuperat l'antiga tradició del radioteatre. Aquí podeu veure un grup d'actors que estan registrant una peça dramàtica. Doncs, per la cara que fan, jo diria que més aviat fan comèdia, oi? Tant se val. El cas és que els actors, a més d'estar a l'escenari, també actuen davant dels micròfons de la ràdio. I com a les obres de teatre, també hi ha un director que va indicant als actors com ho han de fer. A diferència del teatre, però, aquí no s'hi valen les gesticulacions ni corredisses per l'escenari. En efecte, tot això a la ràdio s'ha de substituir per un acurat treball de les veus dels actors i per l'enginy del tècnic muntador, que posarà la música i els efectes especials adequats per donar-li més realisme a l'acció. Què, família? Què us sembla això de la ràdio? Ens imaginàveu així? Jo crec que els hem posat al cap com un timbal. No, vols dir? Però si no han badat boca. Segur que els han entrat ganes de venir a la ràdio i veure'ns en directe. Doncs ja poden calçar-se bé, perquè no parem ni un moment. A més, ja saben on som. A Barcelona, Diagonal 614. A Lleida, Rambla d'Aragó 43. A Girona, carretera de Barcelona 33. I a Tarragona, Ramon y Cajal 36. Ara, només cal que ho diguin. Que diguin què? Doncs que volen venir a la ràdio. I després de tot això, vols dir que vindran? I tant, dona.